كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ارسمرا مرګرو چې بیان وکړو دا خبره پکې ټولو کړه چې نن مونږه د دې اجتماع د دې اخلاص چې ډېر وخت پس راځي مشوي یو دې ته مبارکباد وایو دې ته خوشامدید وایو نو دا ډیره کمه خبره ده د مبارکبادي او دا شکر مونږ نه شو ادا کولې نظام دا وایم چې په دې د فتنو په دور کې د گمراهو په دور کې جنن دا کم حال جوړ دی داسې په حقانی مسجد کې را جمع کېدل دا ډیر تعجب خبره ده ځکه خلق د دې نه تختی کار دې کې دانو سو کووري د دې جماعت نو نفرت کوي د دې نه نو موږ وایو چې تاسو څنګه راځم شوی یې خدای معلومیږي چې دا د دې مسلې په جوان دی د دې عقیدې په جوان دی چې د چا توحید سره محبت ته نو مرکز سره محبت ته ناغا کلو مرگرو موحدینو سر محبت تے او پدا سے اجتماعاتو کی ظلنو کی سرور او خوشحالی پیدا کی دا عذر خومنگا نشو پیش کولے دنیا کی بے پیش کو چی دا دور وقت دا اصلاحی پروگرام ملتویش ککالو یا زیاتو نو دا التوا دا صدو جنرالا نو من خوبا دنیا کی ہوئے چی ار مصروفیاتو عوارضو موانعو دا بوایو لیکن قیامت کی کہ اللہ تپوسو کی چی گورتا دا سی پروگرام پری خودو چی دا پروگرام خوبل چانکو صرف تاسو کو اگنور پروگرامو نا خود دنیاییو دا غی غرض او مقصد خودین نو خدایو پروگرام په کې نو هم تاسو نه دور وخت پاتې شو هغه ملائک به ډیر خپو سیلانیان ملائک او سیاحین چې غی دې لپاره مقرر دي چې په دې کوسو کې ګرځي او دا محفل ګوري دا سه مجلس ګوري دا الله د ذکر او د قران د بیان نو کله چې مؤمن ډیر خوشاله شي ادا جماعت ډیر په ګرانه مومي ځکه چې دې ته سملار نشته کنه ټول به تر په وانت زیدم ډیر تکلیف پر راځي دلته هغه خوشاله شي بیا چې واپس لور شي نو الله رب العزت ته نه تپوس کوي زه کوم ځای نه رااله ناری وی چې د ټاپونه او الله ته پته ده چې دې کوم ځای نه رااله کنه او بیا ته نه تپوس کوي چې نو باندې نو سکول وی چې الله ستا پور کې ناستو ستا کتاب ته ناستو ستا د وحدانیت خبرې کولې مونږ هم سره کې ناستو انو منو وتواخلی نو یلا رب العزت وی چې دا ټول تمام معافی کړی دا ملائکه تو وی چې او تن په کې راغلی او دا چا سرکار اوس پیسې مې سي پاتې وي د خرګاډي نو هغه س دیوال تړډوالی و نو یلا وی چې داسې مجلس هغه اسې بندوم په خلې شوی دی دا زموږه برکتي مجلس دی نمونگا پا دی باندر دیر افسوس کو او مافی و غوار دا اللہ نا چیزا دمونگا سمرا کم زوری وشوا او دا مبارک باد ویل تاسو تا ذکر ډیر کم دی چلا رب العزت پیغمبر پاک تاوی چتا ناستی امرگری راشی نو تو باوتا مبارک باد وی تو باوتا خوش آمدید وی تو با داوی حوصل افضائی که نو چه اغتا داوی لیدی نو منسو کیو چه داس خلق و قدر و احترام بنکو دا دی مسئلی دل اللہ دمر خیر و برکت ورکو چسنگ اللہ وعدہ کریوان سورہ عمران کی چما کان اللہ و لیذر المومنین اللہ بدا مومنان دغس نپری دی مخلوط بس چپتا و پکن لگی تب خانو خلق و جنج بای نارینا و زنانا ٹرول پک روان اس پتا بنا لگی دا دا ملکم یو دل دغس روانو دا حق و باطل اس پر اخن رات فاللال گولی ذات وعدہ کرو چدا بذر جدا کوما حتی امید الخبیث من الطیب دیکی حق پرس خلق دے دیکی دا قرآن و سنت رانا دا و بد دا باطل پرس پدا سر راجم شوی دی حدیث کی رضی لکدا گبین پا کاسبان دی چه مچان راجم شوی و دا وز دل رکو ما دا وز پاکو ما را قواده اللہ رشتیاک لہ ذکا اللہ دا سے حق پرس خلق دنیا کی راوستو چه اغیق پل زانم پی جنی و نورم پی جنی اغیق حقم پی جنی و باطلم پی جنی اغیق شرکم پی جنی و توحیدم پی جنی اغیق بدتم پی جنی و سنتم پی جنی دا یو رناو چه اللہ واچولا خدورا چه دیرو کم خلق لاللہ دا استعداد و دا استحقاق ورکو چه اغا جماعت اشاعت التوحید و سنت تی کل کل دلتا پا غم کی یادا سی پا قادے کی دی نور جماعتنو خلق راشی نا پا مونگ بانده دیر بوجی دکا اگه اجازان خونه دی ازد کنه چیزا مسئله نی کنه نه نبا دا جماعت پا قدر پویگی نه دا مانزپا دب پویگی نه با پناست پویگی نو را باشی نو کی بند داوتا هم ندی را رسیدلی چی دورکات شکرانو که دا جماعت تحییت المدد نبا داد وکین اگوری با دا ناست چل نوردی جماعت قدر احترام نکی او ایسا که آئی او پاکر آگلے ہو دا سی ٹوخے او که جی خواہ که خلق ٹولو یا رید نماوی قدر پر انڈیا کے کڑے ہو نی او جاز با پر آگوار دیدلے ہو مسلمان از جماعت دا احترام دے لکدا پر حقیقی نے کڑی چیز جماعت کرا لما که اجری ترا لما که دیری ترا لما ذکا دا ټول په توحید سر راضی چې دا توحید مسله ذهن تراشی نو بس د انسان ټول اعمال او ټول عادات او ټول اخلاق صحیح شي بس خپل بدن صحیح شي خپل کور صحیح شي نبی علیہ السلام وی ما خوب لیدو نو په خوب کې وینم چې د مدینې نه یو شیشه کروانا شی بلا خضا بر سر ببری اولارا جحپا مقام تا ہوا تا جحپا ہوا تا ہوئی ناغیوی تاردی ستاویل ویستا ستاویر نبی علیہ السلام ای چدا دی مدینہ کی دیر مرضو نو دیر مصیبتو نو دیر پریشانے وی ناغت نوو تلاری امدینہ پاک پاتشو دغه څه چې دا مسله د چاکور تراشي دا غینې دا غن بلاوزی دا قسمه قسم پریشانې او شیطانې او تعویذونه او داسې دونه تنوزی اکور پاک پاتې شي څومره قیمتي کار دی ډیرو کسانو ایمان راوړ نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه لاس به ور کول هغه یو پکې بیعت کړو نو چې واپس لاړو نو کور کې ډیر مصیبتونه رااله بچی امړو شو ساروی لاس شو مال کې ډیر نقصان راوي هغه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې عقلنی بیعتی یا پیغمبر ما تا خپل بیعت واپس کړ په ما خرانغه ما تا واپس کړ نبی صلی الله علیه وسلم نه ان الاسلام لا يقال دا په اسلام دی د بازار سودا خو نه ده چې دی واپس کړم دا خو نه واپس کی یی دریز لراغه چیکارو نشو مدینه پر خود بار لړو نبی علیہ السلام دا مدینه چې دا کیر الحداد دا دلوار بټه ده دی کې د خلکو نزنګ لري کیږي نو دوست پنی چی زنگ لری کی گی نو اغیی تصمرا تکلیفی گا نا پاسی که دینشی دوست پنی نا ده هر شیع نا زنگ پوور سر لری کی گی نو دا ده مدینه نو یوازی دا ده مدینه اغا اسلامو اغا دینو اغا حقو چی هر زی تلولشی نو دا کار کئی نو کدا یو کور کرا گی کدا پا یو علاقه کرا گی اللہ رب العزت دا غیی نا اغا مشکلات لری کی اغا پخانی مرضونا او دستورونا او رواجونا او رسونت نلری کی او ملک پاک پاتی شی بس نو نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت وی چه دی خلق و قدر کوا دی احترام کوا قرآن چه وای کلکل اللہ رب العزت چه دا وحدانیت دلائل پیشکینو سره حیران شی چه دی انسان تا وی یه انسانا دا اسمان ستا دی دا زمکا ستا دی دا اوبستا دی دا انور ستا دی دا ستوری ستا دی دا جانوری چی سمرا خط خطوینی دا ستا دی ما ستا دا کار دا پارا پیدا کردی تا کار نشه کولی پیٹی دا نشه وڑی دا می دل پیدا کردو تمی فارغ کردی پل دین تا و پل قرآن تا و پل عبادت تا مجھے قرآن چانی ویڈا ناغا دینا سخبر دے چا اللہ ما تا سنگا ترغیب را کئی سنگا نصیت کئی سنگا وعظ کئی آسا خبر دے مجھے دین ندے خبر ناغا دو اللہ انہ پی جندو نخوا دا اللہ رحم انہ پی جندو دا اللہ ما سر سم رمین دا زول سکو ما قرآن کی دا اللہ پا صفاتو کی دا دیر را دی چو اللہ هو الغنی الحمید والله هو الغني الحميد الله غزات چې ساجت نشتا بے نیاز دی ای ساجت نشتا خلق ته ولیکن د دنیا د غنیانو په شان ته نه دی د دنیا د مالدارو په شان ته نه دی ولی د دنیا مالدار چی کنه او چې د چانه اوري نو غیبتونه به کوي ورپسې ولګیایي او هغه بد رد ورپسې وایي دا دنیا زمالدار حال او الله رب العزت وی ز غنیوم یم او حمیدوم یم غنیوم یم خو ارسوک می صفات کوي که انسانانو کې څه اختلاف نه ایبا لیکن ددنه سیوا که هر څومره کوم لایق دی که اسمانو ندی که زمکی دی که غرو ندی که دریابو ندی الله یو ټول زما صفات کوي زما غنا داسې ده نو اجت یې خو نشته دی مونږ ته زمونږ اجت ته وته او بیا هم الله رب العزت مونږ ته قرآن ټول د دینه ډک دی چې یا عبادې زما بندیانو فتقون زما نه ویریږئ بل څوک تاسو ته څه نشي ویلې زما نه ویریږئ د بل چا نه مه ویریږئ زما سره مینه او محبت کوي بل چا سره م کوي زما نو امید ساته ده بل چا نو ساته تاسو ته اگر که عوام ویل شي علم بام نه کړي لیکن مونږ چې څه اورو نو مونږ تاسو ته علما وایو. ځکه ورځ په یو پروګرام کې یو عالم با عمل مقرر با اثر او مدرس با خبر پاسېدو. نو آیات سوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ټول الله محبت وي چې خلقو کو تاسو الله سره محبت ساتي د پیغمبر تابعداري او کنا الله به تاسو سره محبت ساتي. خبره ټول د الله د محبت ته بس د پیغمبر به کې صرف تابعداري راغلي ده. هغه چې شروع شو د کائنات مې سب سے بڑی فضیلت سب سے بڑی سعادت پیغمبر کے ساتھ محبت کا ہے. بس پدی شروع شو اللہ پکی پری تاغور پکی غاکو نکوت تخستمو وراکم زہری یاخا دا غیر سو نوی اوگا محبت تل پیغمبر سرو لگو نپوشم چیرا قرآن نیوے لنو اسی ٹوکی مسخری کئی خوا دوس آیات څنګه وي چوي کې د الله د محبت خبره ده. او چې لګیا شنو د الله محبت پرې خو نو پیغمبر سره رسوله ګولو دا د بریلیانو نظریه ده. نو ته چې ځان ته دیوبندې وې نو تا د بریلیو د دیوبندې امتیاز تر اوسه نه پیژندلې چې مونږه دا غیصه پرخ ده. دا پرخ ده چې هغه پیغمبر ته خدای وي بس ارسي و تسپارلې امونگا اللہ تخدوائی تو پیغمبر خپل مقام دے اگر بندہ دے مونگ جسنگا اللہ تا محتاج ہے اگر امتا محتاج دے مونگ جی پسو باندے اللہ تا زان نزدیکو اگر ام زان نزدیکو پدی کشتے کے طول مونگ یو شانتی ناس جو نجی او بندہ دا ذکر نشی کولی چی قرآن ندوے لے وقل جا الحق وزحق الباطل. حق او باطل خو په قران سره پیژني. نو دا هغه